रोग हो जाता है तो शरीर तो बोले अपने आप नहीं उठ सकता, नहीं उठ सकता। बुद्ध देव पास गए, जाकर उसको यूं उठाया, बोले उठो। अब वो बेचारा तो पड़ा मरना से उठे क्या, तो हाथ का सारे से उठाया, सारे सुला दिया। तब बुद्ध के मन में आया कि अरे राम राम राम राम, जिस शरीर पर इतना अभिमान वो अपने आप उठ नहीं सकता, वो अपने आप बैठ नहीं सकता, सहारे से उठता बैठता और ये तो बोलता भी नहीं। स्वास्थ्य की दशा तो कहा कि छंदक बताओ, बीमार हम भी होंगे क्या? तो वो राजकुमार भगवान करे आप पर बीमारी ना आवे, पर बीमार तो हो ही सकते हैं सभी, बोले सभी। अब तो रहा सहा भी उनका, जो कुछ भी प्रेम था शरीर पर वो नष्ट हो गया। तीसरी बार फिर निकले होनहार के बाद, आज उनको दूर से सुनाई दिया राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या जा रहा है तमाशा कोई? बोले तमाशा है तो बोलेंगे एक चार आदमी इसको उठाए हुए हैं, और ये क्या बांध रखा है, किस चीज को बांध रखा है, कहां ले जा रहे हैं, और ये क्या बोल रहे हैं? तो बोले महाराज ये मर गया। मर गया क्या हुआ इसका? साथ चलो, पीछे चलो, पीछे निकलो, शमशान में ले जाके उस चिता बनाई, रख दिया, जला दिया गया। सिद्धार्थ ने कहा ये क्या हुआ सब, क्या तमाशा बना? बोले महाराज ये मनुष्य मर गया था, उसको ले जा करके चिता पर जला दिया गया। तो जला दिया गया, दर्द नहीं हुआ? तो कहा मरने के बाद दर्द नहीं होता? तो बोले मरना क्या होता है? बोले सारी इंद्रियों की शक्तियां, प्राण शक्ति सब नष्ट हो गई, ये मुर्दा बिल्कुल हो गया, निष्प्राण हो गया, जला दिया गया। बोले हमको भी जला दिया जैसे। अब छंदक ने कहा सरकार अब ये अब शकुन के बाद मैं कैसे मुंह से कहूं, लेकिन ये जो जन्मता है वो मरता है, ये सिद्धांत है। तब बुद्ध ने कहा कि बस हो गया खत्म। एक बार फिर निकले तो बाबा राम सुंदर जी शरीर से कोई गेरमा वाले मिले, बोले ये क्या चीज है पीला पीला पहने हुए कपड़ा? बोले ये आदमी है। बोले ये ऐसा क्यों? बोले ये इस दुख के मार्ग से निकलकर परम सुख के मार्ग में जाने का इसने व्रत ले लिया। तो बोले ये चीज बढ़िया है, अपने तो ये लेंगे। निश्चय करके घर में आ गए। राजा को लगा पता, राजा ने देखा, उन्होंने घर में आकर के उसी दिन से तमाम नाच गान तमाशा सब बंद कर दिया, विलासिता की सारी चीजें अलग कर दी। महीने भर का बच्चा था रोहित, सब उनके मन में उदासीनता छा गई, वैराग्य आ गया, पूरा पूरा विराग आ गया। राजा को मालूम हुआ, राजा ने बुलाया सिद्धार्थ को, समझाया बहुत कि बेटा अभी तेरे बन जाने का अवसर नहीं है, तुम राज्य भोगो, बड़े हो गए तब तुम बन में जाना। वो कल मैंने सुनाया था ना, उसने चार बातें रखी सामने, मैं कभी बुरा न हूं, मैं कभी बीमार न पड़ूं, मैं कभी मरूं नहीं, मेरा राज्य सदा बना रहे तो राज्य करने को तैयार, बन में नहीं जाऊंगा। कौन नहीं कहे? बुद्ध को वैराग्य हो गया। आधी रात के समय वो देवी सोई हुई, रोहित पास सोया हुआ, देखा उठे देखा पत्नी की तरफ, फिर मन में कुछ मुंह आया, बच्चे की ओर देखा फिर मुंह आया मन में, फिर मानो कोई जैसे पुकार रहा है। बुद्ध ने कहा दुख है छोड़ो, धोखा है, उतर गए नीचे। छंदक को जगाया, सो रहा था, छंदक से कहा रथ लाओ, रथ आया, सवार हुए, कहा चलो। 32 कोस दूर जा करके नदी के उस पार बुद्ध ने कटार निकाली, सारे केश काट डाले अपने और तमाम कपड़े उतार दिए, कहा लौट जाओ भैया, अब हम दूसरे मार्ग पर जाते हैं। ये बुद्ध वैराग्य की ये गाथा है। तो ये मैं कह रहा था कहां, भगवान के सौंदर्य के बाद। जगत का कितना ही सौंदर्य हो, वो सौंदर्य बालकपन से तरुण होने पर बढ़ा और राजस हो गया, और इसके बाद वो घटा, वृद्धावस्था में इतना विकट हो गया कि उसको देखने को आदमी नहीं चाहता, बूढ़े को नहीं देखना चाहता। लेकिन जो भगवान का सौंदर्य है वो कैसा है कि उनका शरीर जो है वो दिव्य है, पांच भौतिक नहीं है, सच्चिन्मय है और स्वेच्छाकृत है। इसलिए क्या है कि उसमें भी परिवर्तन तो होता है, वो अपरिवर्तनशील तो नहीं है, पर उसका परिवर्तन नित्य होता है वृद्धि में। आज जैसा सुंदर है कल उससे अधिक सुंदर, इस क्षण जैसा सुंदर है दूसरे क्षण और सुंदर, नित्य नित्य नव नवायमान, नित्य नित्य नव नवायमान। माने क्षण क्षण में, पल पल में जिसके सौंदर्य का विकास होता रहता है, ये न मालूम किस काल से होता आ रहा है, और वो विकास होता हुआ सभी को दिखता है। ये बात नहीं है कि सतयुग में जो सौंदर्य था वो इससे कम था, पर ये उससे बहुत बढ़ा हुआ है। ये तो वैचित्र है, दो विरोधी अवस्था जिसमें एक साथ रहती है उसी का नाम भगवान है। भगवान उसी का नाम है कि जिनमें दो विरोधी तत्व एक साथ एक समय युगपत रहते हों। तो भगवान का जो सौंदर्य है ये नित्य नित्य नवायमान बढ़ने वाला है। दूसरी बात, एक बात तो ये, दूसरी बात, जगत की कोई भी वस्तु, जगत का कोई भी पदार्थ जब तक नहीं मिलता तब तक उसके लिए आतुरता रहती है, आकर्षण रहता है, और मिलने के बाद भी कुछ समय तक वो आकर्षण चलता है। पर वो वस्तु अगर समीप रहने लगी, वो वस्तु अगर अपने पास रहने लगी, तो कुछ समय के बाद उसका जो आकर्षण है नष्ट हो जाता है। जगत का कोई भी रूप, जिस रूप के लिए मनुष्य अत्यंत लालायित होता है, अगर वो रूप मिल जाए और पास रहने लगे, नित्य हो जाए, तो कोई उसमें फिर काम नहीं रहती। पर भगवान का रूप इस प्रकार का विलक्षण है कि वो क्षण क्षण में नया नया आकर्षण पैदा करता है। माने उससे कभी रुचि नहीं होती, उसके देखने के लिए नित्य नित्य आंखें तरसा करती हैं, देखते देखते भी प्रतिक्षण दिख रहा है, प्रतिपल दिख रहा है, उसके दिखने में विराम नहीं है, व्यवधान नहीं है, पर दिखते हुए भी ये मन करता है कि अब की देखो, अब की और देखो, अब की और देखो। माने वो कभी पुराना कभी बासी होता ही नहीं। जितने संसार के पदार्थ हैं इन सब के रूप एक तो विकृत होते हैं, और विकृत नहीं जहां होते वहां बासी तो होने लगते हैं। बना है रूप वही अभी बढ़ रहा है, तथापि अगर वो पास रहने लगा तो उसमें से आकर्षण खिंच जाएगा। जो आकर्षण होता है मिलने से पहले और जो आकर्षण होता है मिलने के काल में कुछ समय तक, वो आकर्षण उसके बाद ही रहता है, पर भगवान के रूप में वो रहता है। तो दो बात, एक तो भगवान का रूप नित्य नवायमान है, दूसरा भगवान का जो रूप, भगवान के सौंदर्य का जो महत्व है, जादू है, वो ऐसा है, वो ऐसा है कि प्रतिक्षण खींचने वाला है, उससे कभी रुचि नहीं होती। तीसरी बात क्या है भगवान के रूप में कि वो जगत का रूप जो है ना, ये रूपा सत्य लोगों को मोहित करता है। जिन लोगों की रूप में आसक्ति नहीं है उनको जगत का रूप मोहित नहीं करता, पर भगवान का रूप ये बूढ़े बड़ेरे खंखरे हजार हजार दस दस हजार लाख लाख वर्ष की आयु वाले तपस्वी ऋषि इनके मन को दुखी करता परमहंस मुनि। परमहंस मुनियों के मन को जो खींच ले ये जादू है उस रूप राशि में, ये विलक्षणता। ये आता है महाराज कि श्री कृष्ण को देख करके औरों की बात छोड़ दीजिए, भीष्म बालिक व्यास ऐसे लोग भी बड़े बूढ़े बूढ़े ये देख करके आंखों की पलक मारना भूल जाते थे। तकसकीर अब इनमें रूप का इनमें सौंदर्य की क्या पिपासा बाकी रही है। वो कहते हैं कि मरे मन जाग उठते थे इनको देख करके, मरे मन में जिनका मन मुर्दा हो गया किसी और खिंचते ही नहीं उस मरे मन के सामने। तो मुनि मन को हरने वाले ये इसका रूप, ये तीसरी बात। चौथी बात शत्रुओं के मन को हरने वाले, प्रदूषण के सामने जब आए राम तो बोले भी ऐसा रूप तो हमने त्रिभुवन में कभी देखा ही नहीं, कितने राजकुमार हमारे सामने आए ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, इनको मारे कैसे। शत्रु भी जिनके रूप को देख करके मोहित हो जाएं, ये चौथी बात। पांचवी बात भगवान के रूप की, मनुष्येतर प्राणियों के चित्त को खींचने वाले। मनुष्यों का रूप किसी और प्राणी को नहीं खींचता, तो इनके सौंदर्य के सामने गायें बछड़े ये वृक्षों पर चहकने वाले पक्षी वृक्षों पर कूदने फांदने वाले बंदर गिलहरियां मेंढक सांप ये सब इनके सौंदर्य को कभी आंख से देख लेते तो मोहित हो जाते। ये पांचवा जादू इनके रूप का। छठा जादू जड़मोहक। जड़मोहक ये जो जड़ जो हैं वृक्ष और जड़ जो हैं पर्वत पहाड़ जड़ नदियां ये इनके सामने जब ये रूप आ जाता इनकी आंखें विकसित हो जाती। नदियां जो हैं उछलने लगती। ये आया है ऊपर भगवान का दायरे पर हैं, जमुना जी बढ़ी ऊपर आ गई चरण धो करके लौट गई देखती रह गई रूप को। धारा रुक गई पत्थर से रस चूसने लगा पेड़ झुक झुक करके चरणों में आने लगे ये जड़ की दृष्टि। तो ये पांच बात भगवान के सौंदर्य में है। और छठी बात है वो बड़ी आश्चर्य की बात है वो अपने रूप पर आप आकर्षित हो जाते हैं। ये छठा जादू ये भगवान के सौंदर्य का छठा जादू है। दूसरों को तो सब आसक्त करते हैं और ये अपने रूप पर आप आसक्त हो जाते हैं। ऐसा रूप तो भाई जगत में कहीं किसी का है नहीं है। तो ये कहते हैं भाई एक बात है मुंह पर आगे क्षमा कीजिएगा आप लोग। राजा क्या वस्तु है, राजा क्या तत्व है, उस तत्व का एक रूप बताता हूं। अपने रूप को इन्होंने एक दिन देख लिया, अब देखने को देखा दर्पण में, देखा किसी और चीज में वो दिखता नहीं, तो देखकर ये विमुग्ध हो ओहो। तो सोचा कि ये कैसे दिखता रहे और इस रूप का इस सौंदर्य का मजा कैसे मिले, ये आनंद कैसे आवे, इस संकल्प को राजा बना दिया। राजा क्या वस्तु है कि श्री कृष्ण के रूपाकांक्षी श्री कृष्ण का भिन्न विग्रह कुछ। श्री कृष्ण ने चाहा कि मेरे रूप सौंदर्य का सुख मैं ग्रहण करूं, अब अपने आप पैसे मिले, दूसरे को दिखा दे तो अपने को कैसे मिले, उसका आस्वादन स्वयं कैसे कर सकें, तो स्वयं ऐसा बनना चाहिए जो रूप को देख करके जिसका हृदय ऐसा हो जो रूप पर अपने आप को न्यौछावर कर सके, इसलिए नारी रूप की आवश्यकता हुई। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण स्वयं कुछ भी उन्हें कहें स्वयं परमात्मा। कौन से परमात्मा? ये पांचों प्रकार के गुणों से संपन्न रूप वाले भगवान। इनमें जब छठा विकास ये आया अपने रूप पर आप मोहित होने का, तो इस विकास ने राधा को उत्पन्न कर दिया। राधा के रूप में श्री कृष्ण ही स्वयं अपने सौंदर्य का रसास्वादन स्वयं करते रहते हैं, इसलिए राधा श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है। तो ये भगवान के सौंदर्य का एक जादू है कि ये जहां जहां कहीं किसी मनुष्य के पशु पक्षी के देवता मुनि के जड़ लोगों के जलचर और स्थलचरों के किसी के भी अगर ये दृष्टि पथ में कभी आ गया तो उसके मन को इसने हरण किए बिना छोड़ा नहीं, और अंत में इतना जादू किया कि अपने मन को भी इसने हरण कर दिया। ये श्री कृष्ण के भगवान के सौंदर्य का जादू, ये सौंदर्य का, तो ये कोई सौंदर्य का वर्णन नहीं हुआ है, वो तो वर्णन तो नहीं कर सकते उस चीज का, स्थूल चीज का जो हमने आंख से देखी है। इस पंखी का कोई कहे कि तुम वर्णन कर दो, फोटो उतारो वाणी से, नहीं उतर सकते। वाणी में वो शब्द ही नहीं है जिनसे इस पंखी के एक एक अवयव का पूरा पूरा चित्र खींच सके वाणी। आंख देखती है, अब यहां कुछ मैला है यहां सफेद है, वाणी कहां खींचेगी, उस मैले में क्या अंतर है, सफेदी में क्या अंतर है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कैसा है, आंख ने देखा, आंख बता सकती है, वाणी बता सकती है। गिरा नयन नयन बिनु वाणी। तो जब स्थूल रूप का वर्णन नहीं कर सकते हम, तो जो सौंदर्य राशि है जिसके सौंदर्य का कभी कहीं पर किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं, जिसकी कोई तुलना नहीं, तुलना हो तो बताएं कि ऐसा है जगत में, ऐसा रूप बताइए ना जो कभी बासी नहीं हो, जिसको देखने के लिए सदा चित्त लालायित रहे, जिसको देखकर विरक्तों का मन भी जाग उठे, जिसको देखकर देवता ऋषि मोहित हो जाएं, जिसको देखकर जड़ पशु पक्षी मोहित हो जाएं, जिसको देखकर जड़ वृक्ष पहाड़ ये मोहित हो जाएं, और जिसको देखकर स्वयं आप मोहित हो जाए, इस प्रकार का जगत में कौन सा रूप जिससे हम तुलना दें इसकी, तो अतुलनीय अनुपम ये भगवान का दिव्य सौंदर्य है। इस दिव्य सौंदर्य की भावना करके, इस भावना के साथ आसक्ति करके, चित्त का अनुराग करके चलने वाला जो पुरुष है वो राजमार्गी है। ये राजमार्ग का एक निर्देश है। दूसरा राजमार्ग का क्या है? राज कहते हैं चित्त के आसक्त होने को। ये भक्ति का भेद है। भक्ति में अनेकों भेद हैं, पर हमारे वैष्णव ने दो भेद प्रधान माने हैं, एक वैधी और एक रागात्मिका। तो जिसमें विधि है जिसमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा है, जिस भक्ति में डर है, जिस भक्ति में सम्मान है, जिस भक्ति में आकांक्षा है, ये सब याद रखने की बातें हैं। जिस भक्ति में डर है, जिस भक्ति में सम्मान है, जिस भक्ति में आकांक्षा है, जिस भक्ति में परिस्थिति के परिवर्तन का मनोरथ है, जो भक्ति देकर बदले में कुछ लेना चाहती है, वो वैधी भक्ति है। और जिस भक्ति में केवल देना है और वो देना है केवल परम भगवान के सुख के लिए, क्यों देना है कि चित्त फंस गया है, इसका नाम है रागात्मिका भक्ति। तो रागात्मिका भक्ति किनकी थी? दशरथ कौशल्या, नंद यशोदा, ब्रज के और कौशल पुर के बालक, वहां की देवियां, इनके संबंध भिन्न भिन्न हैं। किसी का वात्सल्य है, किसी का सख्य है, किसी का कर ये मधुर है, भावांतर है, पर ये सभी हैं रागात्मिका भक्ति वाले। इन रागात्मिका भक्ति वाले भक्तों की नकल करके, इनका अनुकरण करके संबंध जोड़कर जो भक्ति की जाती है, उसका नाम है रागानुगा। तो रागानुगा भक्ति जो है, ये राजमार्ग की भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति क्या करती है? किसी चाह से भक्ति नहीं होती, किसी आकांक्षा से नहीं, किसी भय से नहीं, नरक के भय से त्राण की इच्छा नहीं। एक मुसलमान भक्त हुई है अरब में, रबिया, एक देवी थी रबिया, बड़ी भक्त। रबिया ने भगवान से प्रार्थना की, ये भगवान, यदि मैं नरक के भय से आपको भजती हूं तो मुझे नरक में आज भेज दिया जाए, और यदि मैं स्वर्ग की आकांक्षा से आपको भजती हूं तो स्वर्ग का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, और यदि मैं आपके लिए आपको भजती हूं तो आप मुझे मिल जाएं। लेकिन ये रागानुगा वाले और आगे बढ़ते हैं, ये आप मुझे मिल जा नहीं कहते, ये कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आप सुखी हों, वो मुझसे बनता रहे। इनकी आकांक्षा एक रहती है रागानुगा भक्ति वालों की, कि आपके अनुकूल मेरा मन बना रहे, आपके अनुकूल मेरी क्रिया बनी रहे, आप जो चाहते हैं वो मुझसे बनता रहे, जो आप चाहते हैं वो मुझसे बनता रहे। इस प्रकार की इनकी स्वाभाविक आकांक्षा रहती है, बिना किसी प्रकार की और भावना की। तो इनकी भक्ति जो होती है किसी कारण से नहीं होती, इसीलिए अहेतुक है। इनकी भक्ति में अहेतुकता इसीलिए है, इसमें कोई कारण नहीं है, इसमें कारण है मन नहीं मानता। बोले भाई भक्ति क्यों करते हो? कि भक्ति के बिना रहा नहीं जाता। भजन क्यों करते हो? कि भजन में रहा नहीं जाता। उस साधन सिद्धि राम पगने हु, साधन भी राम पगने हु और सिद्धि भी राम पगने हु, भगवान के चरणारविंद का स्नेह प्रेम बस यही साधन है। क्यों करते हो इसके लिए? और क्या करते हो? इसी को। और क्यों करते हो? रहा नहीं जाता, और भी मतलब नहीं। जिसके लिए करते हो वही करते हो, और रहा नहीं जाता इसलिए करते हो। इस प्रकार की जो भक्ति है उसका नाम है राग मार्ग की भक्ति, रागात्मिका भक्ति। तो ये दो मार्ग हैं। रागात्मिका भक्ति में तो यहां भी डर है, यहां डर एक बड़ा भाई डर यह है कि कहीं जगत के सौंदर्य में मन रम गया, भगवान के सौंदर्य का नाम लेते हैं और भावना करते हैं, और भगवान के सौंदर्य के स्थान पर अगर कहीं जगत का सौंदर्य आ गया और उसको हम अगर हमने थोड़े काल के लिए भी बैठा लिया भगवान के आसन पर, तो गिरने का भांडर है। वैराग्य के मार्ग में ये बात कम है। वैराग्य मेवा भयम, ये जो कहा है ना कि वैराग्य का अभय मार्ग है, इसलिए अभय मार्ग है कि वहां पर ये चित्त के विकार के लिए कोई आधार नहीं मिलता। मतलब त्याग है ना, ये भी छोड़ो ये भी छोड़ो, वहां तो अगर कुछ होता है थोड़ा बहुत तो वैराग्य का अभिमान होता है, विरागाभिमान को रोक देता है वैराग्य को। मैं वैराग्यवान, मुझमें किसी वस्तु का राग नहीं, मैंने सब पर विजय प्राप्त कर ली, मेरा मन विषय संकल्प से रहित हो गया, मेरे सामने काम का क्रोध का लोभ का बस नहीं चल सकता, इस प्रकार का अभिमान तो वैराग्य में, जैसा महाराज जी ने कहा, जब तक पचता नहीं वैराग्य तब तक झकारें आती हैं, जैसे इसी प्रकार से वैराग्य में ये चीज तो है, वैराग्याभिमान तो होता है लेकिन उसमें और भय कम है। इसीलिए इस मार्ग के जो आकांक्षी लोग हैं राग मार्ग के, उनका उनको बड़ा सावधान किया गया। राग मार्ग वाले जो हैं वो कहीं राग राग करते हुए इसी राग में फंसे रह गए, वहां भी डर है। नाम अगर वहां हो गया, हमारे यहां हम आक्षेप नहीं करते, एक संप्रदाय का नाम ही बैरागी है। हमारे पास पत्र आते हैं बहुत से, बोले हम बैराग लेंगे। अरे बैराग बाजार में मिलता तो नहीं लोगे, बैराग लोगे क्या? बैराग तो मन की वस्तु है, चित्त में जब विषयों से अत्यंत वितृष्णा हो गई, या तो विषय रहे नहीं और या महान दुख रूप हो गए, अपने आप मन हटेगा, उसका नाम वैराग्य। वैराग्य कोई धारण थोड़ी होता है, वैराग्य तो स्थिति है, मन की जो राग रहित स्थिति है उसका नाम वैराग्य है। तो वहां भी ये डर तो है, परंतु राग के मार्ग में ये डर, इसलिए राग के मार्ग वालों ने ये बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया उनका राग का मार्ग। तो उन्होंने कहा कि भी राग के मार्ग में विराग की पूरी सहायता है। तो नीतियां बड़े कड़े नियम थे महाराज, ये रूप सनातन जीव गोस्वामी, ये जीवन इतने बड़े प्रकांड विद्वान, ये छत वाली तो छत वाली किसान रही नहीं, नियम कर लिया था जिस पर छत होगी वहां रहेंगे, और इसके बाद और नियम उसने कड़ा बनाया कि पेड़ के नीचे रहेंगे, पर पेड़ के भी एक पेड़ है, आज एक कल दूसरा। यहां तक हुआ जब सनातन पूरे हो गए, चल फिर नहीं सकते, पर नियम का पालन करने के लिए उनके साथी लोग जब शाम होती तो उन्हें उठा के दूसरे पेड़ नहीं सकते थे, इतना कड़ा नियम। और अपने पास सामान क्या रखा, एक कॉपी और एक मिट्टी का करवा, बस इतनी सामग्री पास, जो पहले करोड़पति थे, बहुत बड़े मनुष्य थे धन में। और यहां तक मीराबाई गई जी वो स्वामी के यहां, वो दूर बैठे थे, जा करके कहा कि मीरा दर्शनार्थ आई है, तो अपनी भाषा में ये बोल गए जीव गोस्वामी, ये प्रकृति का हम दर्शन नहीं करते। उन्होंने स्त्री का नाम छोड़ा था प्रकृति, स्त्री नाम नहीं लेते, यहां तक मानते अपने को सावधानी रहनी चाहिए, प्रकृति कहा और तब मीरा ने जरा दूसरी बात कहला दी, क्योंकि तो मेरा स्त्री थी नहीं ना, मेरा स्त्री नहीं थी। मीरा ने ये कहलाया कि महाराज हमने तो सुन रखा था कि ब्रज में तो पुरुष एक ही है, आप दूसरे पुरुष कहां से आ गए जो प्रकृति से ही मिलते। क्या उस देवी को आने दो, दोनों के भाव हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि राग के इस मार्ग में पहले विराग की सहायता अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो राग का मार्ग ये महाराज बड़ा विकट मार्ग है। इसमें गिरने को इतना अवकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों, ये जो सौंदर्य है ना, ये वाक सौंदर्य, दृष्टि सौंदर्य, अनेक प्रकार के जो सौंदर्य हैं जो यहां पर हमारी कल्पना में आ रहे हैं, इनमें अगर कहीं मन फंस गया और भगवान के उस अप्रतिम सौंदर्य की तरफ हट गया तो यहां विनाश है। इसीलिए जो रासलीला है ना, ये सत्य काम की चीज नहीं है, इसीलिए ये गुप्त है। इसीलिए शंकर, नारद, अर्जुन, इनका भी इसमें प्रवेशाधिकार नहीं। इसीलिए ब्रज के जो ग्वाल थे उनको भी इस रासलीला का पता नहीं। स्वान स्वान दारा दिवो कसान, क्या एक श्लोक है स्वपार्श स्थान, क्या है राजपंचाध्याय में है कि गोपों ने अपने अपने धर्म पत्नियों को अपने घर में सोए हुए देखा। लोग कहते हैं शिशुपाल को नहीं पता लगा, ये लगता कैसे, पता तो नहीं है इसका उन ब्रज के गोपालों को, इतनी अंतरंग लीला है इसका पता शिशुपाल को नहीं लगता। लेकिन ये इसलिए अंतरंग है, इसका जो दिव्यादिव्य रूप है उसको अगर कोई, जिसके मन में संसार के गंदे काम बसते हैं, वो यदि इसमें प्रवेश कर जाए कहीं तो मारा जाएगा, क्योंकि इसकी भाषा दूसरी है, भाषा दूसरी है इसकी। तो इसकी भाषा को अगर ये लौकिक भाषा में ले लेगा तो मर जाएगा। परीक्षित ने लिया तो भगवान ने सुखदेव जी महाराज ने कहा बस ठीक हो गया महाराज, खत्म मामला, इसके आगे और नहीं। तो ये राग का जो मार्ग है इसमें बहुत सुख है, बड़े आराम का है, पर गिरने का भय। इसलिए क्या कहे राग के मार्ग वाले, अधिक सावधान रह करके वैराग्य को साथ रखें। वैराग्य रहेगा अनुचर होगा, वैराग्य रहेगा अनुचर होकर उसका, पर अनुचर ऐसा हो कि जो हमेशा मालिक को बचाए रखे। जहां कहीं भी इस प्रकार की कोई भी स्थिति आने को हो वहां विराग सामने आ जाए। बस कितने महापुरुष के जीवन इस चीज को आप देखिए, इतना राजपंचाध्याय के एक एक श्लोक पर तो नाविश है। एक श्लोक कोई बोल दे श्रृंगार राजपंचाध्याय का तो ये मूर्छित हो जाए। लेकिन इनके जीवन को देखिए, विष्णु प्रिया जी रोती रह गई, विकट वैराग्य। जीवन भर इन्होंने 18 साल तो इनके महाराज दिव्य भाव में गंभीरा लीला में पुरी में रोते बीते। 18 साल तक ये लगातार विरह और मिलन की दशा में रहे। अब मिल गए श्याम सुंदर, प्रसन्न हो गए, थोड़ी देर के बाद ही हट गए। धारा बही, यहां तक धारा बही ऐसा वर्णन आता है, वो एक प्राचीन चित्र मिला है कि आंखों से धारा नहीं बहती थी, आंखों से आंसुओं के फुव्वारे छोड़ते थे। यूं एक छोटा कुंड था और रोज भर जाता था, और जब ये उस विरह में रोते संतप्त होते तो इनके दुख को भी देख नहीं सकता, कितना भयानक दुखी इनको देखते। कुछ देर में जब देखते कि आ गए श्याम सुंदर, जैसे कोई मिल रहे हो यूं मिलते। 18 साल तक इनके दशा रही, 18 वर्ष तक इस लीला में रहे। जगत संपर्क शून्य, किसी वस्तु से कोई लेन देन नहीं, कौन सजाता, कौन कहता किस चीज, और इतने परम सुंदर थे ये पहले को ठिकाना नहीं। बाबा वेश समुद्र के तट पर गए, जा रहे थे, देखा समुद्र की नीलिमा को, याद आ गए नील सुंदर, और याद आ गई नील सुंदर को नहलाने वाली यमुना। कूद पड़े यमुना में, कूद गए समुद्र में, कूदे यमुना के भरोसे कूद गए, हाहाकार मच गया, पता नहीं कहां गए। दो दिन के बाद मछुओं के जाल में निकले, बाहर लाए मछली, देखा कोई बड़ी मछली मिली है, देखे तो महाप्रभु, कीर्तन आरंभ हुआ। यही उनकी दवा थी, जब मूर्छा होती तो भंग होती कीर्तन से, तो वहां कीर्तन किया गया, नाम गया कान में, धीरे धीरे शरीर में चेतना आई, उठ बैठे, पर जादू हो गया। जिन मछुओं ने निकाला उनको पकड़ करके, वे मछुए नाच उठे, उन मछुओं के अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया इनके स्पर्श मात्र से, इतना इनका प्रेम से भरा हुआ कलेवर था, जिसके स्पर्श करने से मछुओं में प्रेम उत्पन्न हो गया, वे भावावेश में आकर के भगवान का कीर्तन करने करते नाचने लगे। इतना इनका प्रेम, इतना प्रेमी हृदय, इतना इनका अनुराग, परंतु इनका त्याग वैराग्य इतना विकट, जिसको वो माधवी को मिलाने वाले बिचारे हरिदास को निकाल ही लिया। इतना विकट वैराग, इतना विकट त्याग कि कहीं पर किसी प्रकार से भी रियायत नहीं। हरिदास की ये लोगों ने सिफारिश की तो बोले, हरिदास मेरा प्राण है, इसीलिए तो मैंने उसको दंड दिया है, दंड को दूसरे दिया जाता है, उसके बिना मेरे प्राण रोते हैं, परंतु मैं अगर अपने को दंड न दूं तो लोग क्या समझेंगे। इसलिए उन्होंने ये विकट भयानक रूप से हरिदास महाराज को निकाल दिया, बेचारे जाकर त्रिवेणी में डूब गए। दो वर्ष के बाद आए न, उनको बुलाया न। तो राग के मार्ग में सब ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज लोग मेरे पास बहुत आए, राग की बात कहो, राग की बात कहो, राग की बात कहो। मैंने कहा भी राग की बात तो कहें, पर हमारे हृदय में पहले विराग नहीं तो राग आवे कैसे, और सुनने वालों के हृदय में भी विराग नहीं तो ये राग रहेगा कैसे। इस राग के रखने के लिए विराग चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि उस राग के साथ ये राग कहीं मिल गया, उसको मिला दिया तो ये तो आवेगा नहीं, और उसी राग को ये राग मान लेंगे और मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये बड़ी आवश्यक बात है, पहले इस रस की, इस प्रेम की, इसकी जो चर्चा करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले बड़ा सावधान हो जाना चाहिए वैराग्य के मार्ग को अपनाने के लिए, वैराग्य के मार्ग के रूप में नहीं। अब दूसरी, ये तो सावधानी की बात, अब बात यह है कि इसमें एक दूसरा भाव है, वो बड़ा सुंदर भाव है। वो भाव यह है, इन राग के मार्ग में सबसे अधिक सुरक्षित मार्ग जो है, यद्यपि वो है कुछ निम्न श्रेणी का, सुरक्षित मार्ग है वो है दास मार्ग, दास रथ। ये सबसे अधिक सुरक्षित जो हनुमान जी महाराज की थी, मैं दास, मैं सेवक और भगवान मेरे स्वामी, और इससे आगे बढ़े तो एक बड़ी सुंदर पद्धति है वात्सल्य। ये दो सख्य भी जोखिम का है और मधुर तो अत्यंत जोखिम का है। मधुर के अधिकारी तो श्री ब्रजगोपियां ही हैं, औरों का होना बड़ा मुश्किल। तो ये जो दो मार्ग हैं इनमें आपत्ति नहीं, ये राग का मार्ग है। सेवा का जो मार्ग है राग का मार्ग है, ये विराग का मार्ग नहीं है। यहां तो दिन भर सेवा करनी पड़ती है, दिन भर। एक बार की बात है, ये आपकी तो सुनी हुई बात है, नई बात नहीं है, ये सेवा में सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है श्री हनुमान जी का। तो एक बार क्या हुआ, ये भाइयों ने, सब भाइयों ने, सुग्रीव इत्यादि नंगद ने मिल करके सोचा, विनोद खाई कि ये हनुमान हरदम साथ रहता, ये कभी छोड़ता नहीं राघवेंद्र को, तो कोई व्यवस्था ऐसी करें कि कुछ दिन उनको छुट्टी मिल जाए। तो भगवान से कहा सुनी की, तो भगवान ने कहा भी क्या करें, उसके बिना हमारा काम चलते नहीं। तो वो अच्छी बात, हम लोग कोई ऐसी व्यवस्था कर देंगे आपके सारे कामों को हम लोग संभाल लें। बहुत दिन हो गए उनको यहां रहते, कुछ दिन वो आराम करें, उनको छुट्टी दे दी जाए, घर चले जाए। तो बोले अच्छी बात है, तुम व्यवस्था कर लो। तो उन्होंने जितनी सेवा के काम थे सबकी एक लंबी सूची बनाई और सबके सामने टाइम रखा, जैसे दक्षिण टाइम होता है ना, इतना बजे तक टाइम लगा दिया और सबके आगे नाम रख दिए। बोले भाई जगन लेना कोई बचे नहीं, सब ने सोच विचार करके 2400 घंटे के पूरे पूरे काम रख दिए, छोटे मोटे सारे काम, और सबका समय रख दिया, समय नहीं बचा एक मिनट, सब कामों के अलग अलग समय, और सबके सामने नाम रख दिया, हनुमान का नाम नहीं रखा। बोले महाराज जी हमने देखिए पूरी व्यवस्था कर दी, हनुमान जी को छुट्टी मिल जानी चाहिए, बहुत उन्होंने काम किया, कुछ दिन आराम कर लें, और सारा काम हमने सोच लिया है, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे, ये सब सब लाओ देखें लिस्ट, कुछ देखिए सब में सब ठीक, नाम सब में ठीक। अरे बोले हनुमान जरा आना यहां पर, सरकार तुम भी जरा पर तो लो, कोई चीज छूट तो नहीं गई हो। हनुमान ने देखा, बोले सरकार सब तो ठीक है, एक चीज छूटी है, पर वो इस दास के जिम्मे रहे। हाँ बोले ठीक है, जो छूटी सो तुम्हारे जिम्मे। बोले महाराज आप जो हैं सरकार, ये कोई मामूली आदमी तो है नहीं, राजा जराज हैं, सम्राटों के सम्राट हैं, तो सब काम में सेवक रहते हैं, तो आपको जिस समय उबासी आवे, जम्हाई आवे, कोई सेवक सामने रहे वो चुटकी बजा दिया करे। बोले भाई ये बात तो ठीक है, देखो हनुमान का नाम इस काम में। अब कोई क्या बोलते, छुट्टी दिया था कहा हमको, यार किसी वाया नहीं, तो चुटकी बजाने का काम हनुमान के जिम्मे। तो लोगों ने पूछा महाराज समय कौन सा रखें, हनुमान जी महाराज आपके लिए कौन सा समय रखें। तो हनुमान जी बोले तो सरकार से पूछिए कब उबासी लेंगे। अरे हमें क्या पता कब का रखो, उबासी निकलवाएंगे हमको आ गई। कि सरकार से पूछो कि कब उबासी लेंगे, तब जब भाई इनको आ रहेगी। तो बोले महाराज फिर कौन समय रखे, अगर ये भी कुछ समय होता है तो रात में आ जा, दिन में आ जा, सोते सोए में आ जा, खाते समय आ जा, उठते समय आ जा, बागते समय चल। तब बोले ये लिखो जब उबासी आ गया तब, तो समय लिख दिया कि जब भाई आ गया तब। बोले तब जब आवे तब, तो बोले फिर इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज हम हमारी ये ड्यूटी रही कि हम दिन रात आपके मुंह की तरफ ताकते रहे, आठों पर सोते हो जब भी आपके सामने रहे, और आप चलते हो तो आपके सामने सामने चलें, आप दरबार में बैठे हो तो हमारी कुर्सी सामने रहे, आप भोजन करते हो तो हम सामने बैठे रहे, एक क्षण भर के लिए भी विराम नहीं। तो अब समझा उन शासन ने कि ये देखो हम तो है तो कहीं छुट्टी दिलाने, पर ये तो आधो पर नियुक्त हो गए, हमारी तो सब ड्यूटी जो है वो तो दूसरे नंबर में रहेगी, कभी कभी कोई आवे, कोई 5 मिनट के लिए आवे, कोई 7 मिनट के लिए आवे, 10 मिनट के लिए आवे, अलग अलग काम करके अपना चला जाए। तो ये क्या चीज है, ये मजाक की बात नहीं है। जो सेवक होता है ना, जिसमें सेवा की सच्ची भावना होती है, कि दासरथी जो है उसमें एक ही बात होती है कि मुझको अपने स्वामी की सेवा करने का अवसर अहर्निश मिलता रहे, जीवन भर मिलता रहे, अनंत जीवन मिलता रहे, उसमें दूसरी कोई आकांक्षा नहीं होती। तो ये जो सेवक होता है, ये सेवक क्या होता है, सेवक कौन है, जो निरंतर राग पूर्वक मालिक के अनुकूल कार्य करता है। राग पूर्वक इसलिए जिस सेवक में राग नहीं होगा, जो नियम का काम करेगा वो नियम का काम तो कर देगा, पर मालिक का कोई ऐसा काम जो नियम में नहीं है तो क्यों करेगा। पर अगर मन में राग है, ये मेरा स्वामी, स्वामी में अगर चित्त का राग है, स्वामी में चित्त की आसक्ति है, अगर चित्त फंसा हुआ है तो उस समय नहीं देखेगा। हर समय हरेक काम में वो अपनी आवश्यकता मानेगा कि मैंने रहा तो अभिमान है उसके, राग ही अभिमान पैदा करता है कि मैंने रहा तो कौन करेगा इस काम को, मेरे बिना कौन करेगा, ये मैं करूंगा। वो अपने स्वामी पर अपना हक मानता है। जो सच्चा सेवक होता है वो कहता नहीं, पर तो स्वामी का अपने हकदार मानता है। लक्ष्मण जी ऐसे हकदार मानते थे आपको, लक्ष्मण जी महाराज जो है ना हकदार मानते थे हमेशा हमारा हक। तो इसी प्रकार से ये जो सेवा का मार्ग है, जो दशरथी है, ये राग मार्ग में ये बिना जोखिम की चीज तो ये है। क्या बजे है? ये राग मार्ग में जो दाशरथी है ये बिना जोखिम की चीज है, इसमें कहीं कोई जोखिम है नहीं। तो राग मार्ग में ये राग मार्ग जो दाशरथी है इसमें एक बात जरूर है, इसमें मालिक की सेवा करने वाले सेवकत्व का तो अभिमान है, पर ये नहीं है कि मेरी शक्ति से मैं सेवा करता हूं। वो ये नहीं समझता कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास सामग्री है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास बल है, मेरी बुद्धि से, मेरे बलबूते पर, मेरी सामग्री से मैं सेवा करता हूं, ये अभिमान उसमें नहीं है। सेवकत्व का अभिमान है, लेकिन ताकत उनकी, बल उनका, बुद्धि उनकी, प्रेरणा उनकी, सामग्री उनकी, और कराने वाले भी वो। जब हनुमान जी से कहा ये राम जो है ना ये बड़े ये भगवान ऋणी होते फिरते हैं, जल्दी जल्दी ऋणी हो जाते हैं, तो भगवान ने कहा हनुमान से कि हनुमान देखो भाई तुमने जो काम किया इतना तुमने अद्भुत काम किया कि उसका बदला चुकाने के पास हमारे पास कुछ नहीं। सुन कपि कोही उरिन मैं नाही, कर विचार देखा मन माही, प्रत्युपकार करूं का तोड़ा, सन्मुख हुए न सकत मन मोड़ा। बहुत आगे बढ़ गए, कर्जदार अपने महाजन के सामने मुंह नहीं करता, सिर नहीं करता। इन्होंने कहा सिर की कौन सी बात, सिर तो नीचा है ही, तुम्हारे सामने मन करने में भी सब कुछ होती है, तुम इतने हमारे महाजन बड़े हो, हम तुम्हारे इतने कर्जदार हैं। बोले बोले भाई कर्जदार हैं तो कर्ज चुका दो ना सर। तो कहा चुका दें कैसे, कर विचार देखा मन माही, हमने सोचा अपने मन में क्या देख चुका हूं, तो तुम्हारे उपकार के बदले में हमारे पास कोई चीज हमको दिखी नहीं जिसको देख करके तुम्हारा ऋण चुका दें। भैया हम तो हमेशा कर्जदार रहेंगे। पर हनुमान ने क्या कहा, हनुमान ने कहा महाराज बस भुलाते हैं आप हमको, अरे बंदर शाखा से शाखा पर जाए, एक गाली दूसरी गाली पर कुदरे वाला बंदर, उसमें कोई बल है कि तो आपके बल से हमने लंका को जला दिया, आपके बल से हमने समुद्र को पार कर लिया, आपके बलबूते पर हमने अक्षय कुमार को मार दिया, आपके बलबूते पर रावण की सभा में हमने विजय प्राप्त कर ली, आपकी आपके बलबूते पर खबर लेकर हम लौट जाए, नहीं तो समुद्र लांघना मुश्किल। तो हनुमान भी सच्ची कहते राम का स्वभाव है ऋणी होना, और हनुमान अपनी स्थिति बताते हैं। अगर कभी कभी सेवक के अंदर अपने बल का अभिमान आ गया कि मैंने अपने बल से अपने बलबूते पर अपनी शक्ति पर अपनी बुद्धि पर हमने मालिक की सेवा की, तो भगवान तो जरा वहां पर हंस तो देते हैं, पर कभी उसको दिखा देते हैं उसके बलबूते की चीज। एक बार की बात है, द्वारका की बात है, द्वारके की बात से वहां बात चली। सत्यभामा जी बैठी थी, सत्यभामा जी ने बात की बात में कहा कि हाँ देखा है जगत का सौंदर्य तो देखा है, पर ये सरकार हम जैसी सुंदरी कोई आपको तो मिली नहीं। बोले भाई ऐसी बात, तुम बड़ी सुंदर हो। तो गई बात, एक दिन बात चल रही थी भाई कौन जल्दी जा सकता है, किसकी चाल तेज। तो बात चलेगी भाई वो तेज है वो तेज है। तो गरुड़ जी ने कहा वहां बैठे बैठे थे पास मन में, ये सब सरकार क्या बात कर रहे हैं, हम तो बैठेंगे, हमारे समान किसी की चाल संसार में है क्या। तो बोले सरकार आप चाल वाल की बात सोचते, दास बैठा है, दास से बढ़कर किसकी चाल है, तो दास आपका सेवक है। वो ठीक गरुड़ जी आप में तो बड़ा बल है महाराज, बड़ा बल है। फिर चलिए एक दिन बात, तो बोले भी संसार को सबसे शीघ्र अपने वश में कौन कर सकता है। तो हाथ में था चक्र, रखे थे चक्र भगवान। वो बोले कि महाराज ये हम हमारे बैठे सोचेंगे सारे जगत को वश में कर रहे हैं हम अभी से, कौन बात है। भगवान ने कहा हाँ तुम तो ऐसे ही हो भैया। एक दिन बात चली चली, सबके मन में बात पैदा कर दी। तो भैया पहले बोले भाई हनुमान को बुलाना है एक काम है। तो बोले हनुमान आवे तो हनुमान तो बिना राम के बातचीत करेगा नहीं, हनुमान के लिए राम चाहिए। तो श्री कृष्ण बोले कि राम तो हम बन जाएंगे, राम तो हम बन जाएंगे, पर सीता कौन बने। तो सत्यभामा जी आप बनो सीता। सत्यभामा जी ने कहा हाँ सीता बन जाएंगे कौन सी बात। तो बोले अच्छी बात है हम तो राम सीता बन जाते। तो चक्र भगवान से कहा कि आप एक काम करो, आप दरवाजे पर बैठे रहो, समझे, किसी को आने मत देना। बोले ठीक नहीं आने देंगे। गौड़ जी से कहा कि गौड़ जी आप जाइए गंधमादन पर, और हनुमान से कहिए कि भगवान राघवेंद्र ने आपको बुलाया। राघवेंद्र कहिएगा मैं तो आवेगा नहीं, उसको कृष्ण की क्या परवाह है, आवेगा नहीं वो, तो अच्छी बात है। तो ये साहब गए, गरुड़ जी गए गंधमादन पर, गए तो ये भगवान राम की अर्चना कर रहे, संदेश सुनाया। तो बोले अच्छी बात है गरुड़ जी महाराज आप चलिए, और मैं आया। गरुड़ जी ने कहा कि क्या चलिए चलिए कहते हैं, मैं ले चलूं आपको, जल्दी बुलाया ले साथ चलिए, बैठ बैठ गया। बोले आप चलिए तो महाराज आया मैं। बोले दिन लग जाएंगे आपको कई, क्या आया आपके पांख थोड़ी, हमारे तो पांख है न सही पांख, सरकार माफ कर देंगे आप चलो। तो गरुड़ जी पूरे बेग से चले, बोले ये हनुमान बहुत बोलता है, पहुंचेगा कई दिन के बाद, कह देंगे सरकार से कि वो आया नहीं। गरुड़ जी तो चलते ही रहे और हनुमान जी पहले पहुंच गए। जब हनुमान जी पहुंचे वहां पर दरवाजे पर, ये चक्र महाराज बड़े सुदर्शन जी दाएं कंधे पर खड़े रहा, सरकार ने रोका है। तो वो बोले कि राघवेंद्र के दरबार में हनुमान की विरोध हुई नहीं आज तक, तो तुम नई बात कहते, तुम कौन आगे बढ़ गया था। राघवेंद्र के दरबार में हनुमान हमेशा खुला दरवाजा, रात में जाए दिन में जाए जहां जाए अंतपुर में जाए कौन तुम, बोले हम चक्र हैं। नहीं माना उठा के चक्र को दबाए, चलो अंदर गए, राम को देखा प्रणाम किया, सीता को देखते रह गए। भगवान बोले कि प्रणाम करो ना, बोले महाराज जी तो कुछ चुड़ैल बैठी है ये कैसे आ गई यहां के बगल में। सत्यभाम आज तो वही ठंडी हो गई, ज्यादा सौंदर्य था ना सत्यभाम जी का, उसको तो बताया चुड़ैल ये कहां से आगे बैठ गई हैं? तो सत्यभाम जी का गर्व योग ना, इतने में वो गरुड़ जी आए पीछे से, गरुड़ जी अंदर आ गए, अंदर आ करके गरुड़ जी ने देखा कि यहां तो हनुमान जी पहले बैठे हैं, गरुड़ जी का गर्व भी शांत हो गया। अब भगवान बोले कि वो चक्र महाराज जो बैठे थे दरवाजे पर, भाई वो कहां गए हनुमान, तुम कैसे आ गए, क्या तुमको उसने रोका नहीं? अरे बोले महाराज ये देखो इस चक्र महाराज देखो, मुंह भाग निकाल दिया, बोले पड़े अंदर, ये कैसे हुआ? बोले बहुत चीजें पर करने लगा मेरे सामने, तो मैंने कहा कि राम के दरबार में हनुमान करो। हाँ भाई तुमने ठीक कहा। बोले ये देखो अब ये निकाल के फेंक दिया, वो चक्र जी महाराज से निंदा करके बैठे। तो इस प्रकार से ये जब भी अपने बल का अभिमान होता है दास में, ये मैं कह रहा था ये कि सेवक में सेवकत्व का अभिमान तो है, पर मेरी बुद्धि से मेरे बल से मेरी शक्ति से और मेरी सामग्री से मैं सेवा करता हूं भगवान की, अभिमान नहीं होता। ये होता है कहीं पर तो ये गति होती है, इस प्रकार से दिखा देते हैं कि तुम मेरे बल पर काम कर रहे थे। एक बार बल आ गया इन पर। अर्जुन ने कहा महाराज कि क्या बात सुनते हैं आपकी, कि ये लंका जाने के लिए आपने समुद्र पर पत्थरों की पुल बांधी। उस समय बाण विद्या का विकास नहीं हुआ था मालूम होता। भगवान ने कहा अरे वो बड़े जबरदस्त राक्षस थे, बाणवान टूट जाते तब, अरे बोले क्या टूट जाते, हम बांधते, बांधो भाई। इन्होंने बाणों का पुल बांधा और हनुमान जी से कहा कि निकलो, और बंधन नहीं। हनुमान जी निकलने लगे तो चूर चूर हो गया। भगवान ने देखा कि अर्जुन की तो बात जाएगी, तो भगवान नीचे उसके आ गए तो लहू निकल गया, तो जल लाल हो गया। तो अर्जुन ने देखा कि महाराज ये लाल कैसे हो गया, अरे बोले देखो तो सही हमारी पीठ ठीक हो गया, हमारा जाल दिखा कैसे हो गया, अरे वो पुल तो टूट ला गई तुम्हारी हनुमान के एक से जाने से, हमने देखा कि अर्जुन की बदनामी हो जाएगी हनुमान के पड़ेगा, तो हमने पीठ दे दी अपनी, तो छिल गई हमारी पीठ। अब बताओ तुम, ये एक बंदर था और वहां तो 56 कोटि तो यूसुफ बंदर थे, हनुमान से दिखे कितने बंदर थे। अर्जुन जी का अभियान शांत हुआ, बोले ठीक है महाराज। तो जहां भी ये सेवक जो हैं ये अपने बल की बात कहते हैं, वहां तो बस भगवान देखते हैं अभी जरा सा ठीक मार्ग पर नहीं रहा, और नहीं तो सेवक का जो धर्म है वो यही है कि स्वामी की निर्बाध सेवा करना, निरंतर सेवा करना, आठों पहर सेवा करना, और सेवा में अपना बल मानना नहीं, अपनी बुद्धि मानना नहीं, अपनी सामग्री मानना नहीं, स्वामी की वस्तु, स्वामी की प्रेरणा, स्वामी का बल, स्वामी की बुद्धि, मैं तुच्छ सेवक और मुझे सेवा का हक दे दिया भगवान ने, ये कभी नहीं छोड़ूंगा। तो सेवा को नहीं छोड़ता, ये है सेवक का धर्म, दास चरित्र। इसमें राग ना हो तो वो सेवा अष्टपहरी नहीं होती। अष्टपहरी सेवा होती है ये वैष्णवों के यहां, अष्टपहरी सेवा। अष्टयाम अष्टयाम में जो करते हैं ना ये बड़ा सुंदर करते हैं, पर याम याम के अलग अलग करते हैं, और उनका मतलब यह है कि आठों याम ही चलती रहे, विराम बीच में हो ही नहीं। अरे जिस समय सोए उसमें पंखे चलते रहे। सेवा में कभी विराम यदि हो गया तो सेवा भग्न हो गई। तो ये भक्त लोग जो हैं इनके लिए भगवान हमेशा काम रखते हैं कि जिसमें आठों पर इनको सेवा करने का अवसर मिलता रहे, और ये उसी में इनको सुख मिलता, कहीं सेवा से वंचित हुए क्षण भर के लिए तो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो ये जो दाशरथी है, ये दाशरथी बड़ी बेजोखिम की चीज, इसमें मालिक का सहारा, मालिक का बल, उनके बल बूते पर सब करें। बोले किसके बल में करते हो? बोले राम के बल पर, बस शांत हो गए। आप सुना रहे थे ना, हमने सुना नीचे से, लक्ष्मण जी महाराज बड़े बढ़ बढ़ कर बोले, बढ़ बढ़ के बहुत बोल गए। बात ठीक थी, उनका बड़ा प्रेम था, रामानुराग था, कहा नहीं गया जनक का वचन वीर विहीन मनी मही में जानी, तो ये जनक की वाणी उन्हें बड़ी असह्य हो गई। बोले राम को मुंह करके, पर बोले क्या? बंदुकों को ब्रह्मांड उठाऊं, योजना प्रमाण ले खाऊं, ऐसा वो सचको मेरु मूल गई बतोरी, कांच घरे में जारो फोड़ी, कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई असर नहीं पड़ा। ये बोलते गए, इन्होंने देखा कि कुछ बोलने में भूल हो रही है, याद आई बात, तब बोले अरे इनके सामने अपनी डींग हाँक गया। तब बोले तोरो छत्र गदंडज में तब प्रताप बलनाथ, बस तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ पुण्य न धनो धनुभास, लखन सकोप बचन जब बोले जगमगा नि मही दिग्गज डोले, डोल गए दिग्गज, मही डगमगा गई। क्यों डगमगा गई? तो प्रताप बलनाथ, राम का बल, राम का प्रताप आ गया लक्ष्मण की वाणी में। तब लोगों ने देखा कि अब खैर नहीं। तो ये इसीलिए जो सेवक हैं वो सेवक केवल अपने स्वामी का बल मानते हैं, उनकी बुद्धि मानते हैं, उनकी सामग्री मानते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं कि अपनी चीज को अपने लिए बचने का काम भगवान ने हमें सौंप दिया कि तुम करते रहो, हम धन्य हो गए। इस उसमें एक भय रहता है, मालिक का भय है, यद्यपि भय सेवक जो पुराना होता है उसको नहीं रहता, पर तब भी एक मर्यादा है, एक भगवान के सामने एक सम्मान का भाव है, नीचे बैठना है, चरणों में रहना है, हुक्म बजाना है, तो सावधानी है, बेनियम नहीं करना है। सखे में बेनियमी आ जाती है, थोड़ा सा वो जोखिम की चीज है, और मधुर में अत्यंत बेनियमी है, इसलिए बहुत जोखिम की चीज है। वात्सल्य में बेनियमी तो है, पर बेनियमी होते हुए भी उसमें डर है कहीं बीमार न हो जाए, उसका डर है, इसलिए वात्सल्य भी बेजोखिम का है। सख्य में कुछ जोखिम है और मधुर में बहुत जोखिम है, इसलिए राग का मार्ग तो उत्तम, विराग की अपेक्षा राग मार्ग उत्तम सहज, पर विराग मार्ग, ये राग मार्ग में सर्वोत्तम चीज है मधुर, पर उसके अधिकारी नहीं। इसलिए सर्व सुलभ, सबके लिए सरल, और अवश्य अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त कराने वाली रति वो दास रति है, वो सेवक रति है, वो दास्य भाव है, और ये रागानुगा भक्ति है। भगवान हमारे स्वामी, हम उनके सेवक, वो हमारे मालिक, हम उनके दास। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है राग का मार्ग सुगम है, परंतु गिरने से बचने के लिए वैराग्य को अनुचर के रूप में साथ रखिए, और इसका कैसेट संख्या है 230।